aktywność. Tak, dlatego osoby starsze powinny zwrócić szczególną uwagę na właściwe odżywianie. Ale co jeśli osoby starsze jedzą zbyt mało? To może wpływać na ich odporność. Dlatego polecam im nowość. Suplement diety Appetizer Odporność Senior. Syrop Appetizer Odporność Senior zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera apetyt, i witaminę D oraz czarny bez, które wzmacniają odporność. Appetizer Odporność Senior. Apetyt na odporność. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Jest wtorek, 23 lutego, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. List w sprawie przyspieszenia dostaw szczepionek do unijnych krajów napisali do szefa Rady Europejskiej premierzy pięciu państw, w tym Polski. 6310 nowych przypadków koronawirusa. Rośnie liczba zajętych łóżek dla pacjentów z COVID-19 w szpitalach. Sejmowa komisja przeciwko senackiej poprawce w sprawie waloryzacji rent i emerytur. Premierzy Polski, Belgii, Danii, Litwy i Hiszpanii w liście do przewodniczącego Rady Europejskiej apelują o przyspieszenie tempa prac nad dystrybucją szczepionek przeciwko koronawirusowi w Unii Europejskiej. Temat szczepień ma zostać poruszony podczas wideokonferencji Rady zaplanowanej na czwartek i piątek. Szefowie pięciu rządów napisali, że mimo bezprecedensowo szybkiego rozwoju nowych szczepionek wysokiej jakości pojawiają się trudności produkcyjne, które prowadzą do poważnych opóźnień. Zaznaczyli, że w połączeniu z pojawieniem się nowych wariantów COVID-19 może to zagrozić powrotowi do normalnego życia. Premierzy Polski, Belgii, Danii, Litwy i Hiszpanii podkreślili również, że potrzebna jest większa współpraca z Komisją Europejską, aby przyspieszyć tempo dystrybucji szczepionek. Do tej pory w Polsce przeciwko COVID-19 zaszczepiono prawie 2 miliony 800 tysięcy osób. Dziś potwierdzono 6310 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło 247 osób. Zajętych jest 13 350 miejsc covidowych w szpitalach. Coraz mniej jest wolnych łóżek dla chorych na COVID-19 w województwie lubelskim. W sobotę zajętych było 790 takich łóżek, a wczoraj już 848, mówi wojewoda lubelski Lech Sprawka. Oznacza to, że w tej chwili ta liczba zwiększonych zakażeń zaczyna przekładać się na liczbę łóżek zajętych. Pocieszająca informacja jest taka, że nie widać tej dynamiki w łóżkach z respiratorami, a druga, że nie wzrasta liczba zgonów. Jutro minister zdrowia ma ogłosić zmiany w obostrzeniach sanitarnych. Uporządkowane zostaną m.in. zasady zasłaniania ust i nosa. Chodzi o przyłbice, chusty i szaliki. Kolejne rekomendacje mają dotyczyć ruchu granicznego z naszymi południowymi sąsiadami. Możliwe, że dla przyjeżdżających do Polski z Czech i Słowacji wprowadzony zostanie obowiązek negatywnego testu na koronawirusa. Większe kompetencje, nowe zadania i uproszczenie procedur. Agencja Rezerw Materiałowych zmieniła się w Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. W życie weszły przepisy, które mają umożliwić szybsze i skuteczniejsze reagowanie w sytuacjach kryzysowych. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych podlega premierowi i dzięki temu ma lepiej koordynować zlecone jej zadania dotyczące na przykład zakupów. Prezes agencji Michał Kuczmierowski tak wspomina zakupy środków ochrony osobistej z pierwszych dni pandemii. Tak jak tutaj nasz szef zakupów to nazywa bazar w Marrakeszu, tak wyglądały właśnie zakupy międzynarodowe, jeśli chodzi o te środki ochrony osobistej. Teraz ma się to zmienić, bo ustawa przewiduje pominięcie prawa zamówień publicznych przy zakupach w sytuacji kryzysowej. Nie wiemy, co się zdarzy. Jeżeli by wybuchła jakaś elektrownia i trzeba było coś specjalnie szybko kupić, to mamy narzędzie w ręku. Nie musimy czekać na specjalną ustawę. Agencja zyska też kompetencje logistyczne, a ustawa zwiększa katalog rezerw. Karol Darmoros, Polskie Radio. Sejmowa Komisja Rodziny rekomenduje odrzucenie poprawki Senatu w sprawie waloryzacji rent i emerytur. Ustawa zmienia dotychczasowe zasady, dzięki czemu od 1 marca świadczenia wzrosną o 50 zł i 88 groszy. Senacka poprawka zakładała gwarantowaną kwotę podwyżki na poziomie 70 zł. Ta propozycja to zbyt duże obciążenie dla budżetu państwa, mówi wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. Środki, które przeznaczamy na waloryzację, to jest kwota 10 miliardów 600 milionów złotych. Poprawka, którą zaproponował Senat, czyli 70 zł, spowodowałby dodatkowy koszt na poziomie jeszcze dodatkowego miliarda złotych. Dzisiaj nie mamy takich środków w budżecie państwa, dlatego tej poprawki nie możemy przyjąć. Posłowie będą głosować poprawkę Senatu na rozpoczynającym się jutro posiedzeniu. Cézanne, Kandinsky, Cy Twombly. Między innymi pracę tych artystów otrzymała w prezencie słynna londyńska galeria Courtauld. 25 rysunków i szkiców w sumie wartych jest ponad 5 milionów funtów. To dar zapisany galerii przez nieżyjącego już kolekcjonera z Londynu, Adam Dąbrowski.

No i już skończyli. Krótko, węzłowato, mniej więcej półtorej minuty. I tak, tak jak w latach 60., jeszcze wcześniej, w 50. też mniej więcej tak około półtorej, około dwóch minut. I bardzo dobrze. Proszę Państwa, co się będzie działo? Ja tak mniej więcej zerkam tu sobie do scenariusza. No na pewno zajrzymy do tego nowego albumu, bo jeszcze nie było okazji. Myślę o zespole Deserter, no o zespole, z którym związany byłem od samego początku. A zatem może się kilka wspomnień też tu pojawi. Tak jeszcze z nowości polskich, to świeżutka, nowiutka płyta Leśnych Ludków. Porozmawiamy sobie o serialu, który, no myślę, że jak wszystko dobrze pójdzie, w marcu rozpoczną się zdjęcia o zespole Sex Pistols. To dopiero będzie historia. I powspominamy, i będzie Saigon, i kto tu jeszcze? A i może Proletariat, jak się uda. No, ale jeszcze sporo niespodzianek przed nami. Zaczniemy teraz od nowojorskiego grania. Policzyłem, to jest dokładnie 40 lat. 40 lat temu w Nowym Jorku powstał zespół Agnostic Front. Crossover, trash, hardcore i za chwilę Never Walk Alone. Agnostic Front. Cały czas mają parę. Agnostic Front, Nowy Jork, a teraz już jesteśmy w Warszawie. No i już leży przede mną ten nowy krążek zespołu Deserter. Kłamstwo to nowa prawda. Tak sobie w sobotę, to było po jednym ze sklepów z płytami, pochodziłem, no i wypytywałem, co dobrze schodzi. No i okazało się, że Deserter chyba najlepiej schodził. Jakieś tam pozostałości i starsze płyty widać na półkach. Myślę, że to po raz kolejny dobry czas dla Desertera, o którym, no bo to wszystko można znaleźć w źródłach, w archiwach. Udało mi się, jako pierwszy napisałem o zespole. Taka gazeta była kiedyś, lata 70., początek 80. Słowo powszechne, tam kierowałem taką rubryką muzyczną, muzyka młodych, no i udało się, jako pierwszy napisałem, wymyśliłem tekst o dezerterze, no niezłe były wtedy cyrki z cenzurą, trzeba było kombinować, D, myślnik, zerter, jakieś tam przeróżne historie. No w każdym razie udało się, to jeszcze część słuchaczy ma gdzieś tam pewnie w swoich zbiorach różne wycinki, bo to się wycinało z gazet przeróżnych, te kolumny, rubryki muzyczne, no a potem oczywiście Trójeczka i pierwsze utwory dezertera na antenie programu trzeciego. No teraz mamy album 12. 6 lat czekaliśmy na tę nową płytę. Kłamstwo to nowa prawda. No to najbardziej znany jest ten utwór tytułowy właśnie, ale ja Państwu teraz zaprezentuję Izolację. Dezerter. Nie jest za późno urwać się wreszcie z za krótkiej smyczy. Nie jest za późno. zobaczyć słońce, zobaczyć kolory. Izolacja, nowa płyta Dezertera. Ktoś kiedyś powiedział, ktoś kiedyś napisał, że punk rock się skończył. Obśmiałem się wtedy setnie i cały czas trzyma mnie ten stan obśmiania. Nowy Dezerter, proszę Państwa, polecam oczywiście. No i jeszcze być może trochę później zajrzymy do tego albumu. Tak się gra w Warszawie. Mówiłem o Agnostic Front. 40 lat temu narodził się ten band. No Dezerter też 40 lat temu. No a teraz znacznie młodsza orkiestra, za to z Australii, jak się gra punk rocka w Australii, w Melbourne. Proszę bardzo, King Gizzard and Lizard Wizard. Generalnie trochę szybciej od Dezertera. King Gizzard and the Lizard Wizard. Proszę Państwa, cały ten rok w Trójce oczywiście 25 minut po godzinie 20. No i kolejny zespół, który ma równą rocznicę, ile? 30 lat temu i ponownie to jest Nowy Jork. D-Generation, tak nazywa się ta grupa. Proszę bardzo, w utworze Major. Generation, tak nazywa się ten zespół z Nowego Jorku. Proszę Państwa, są takie domy u słuchaczy, których punk rock leci dzień i noc, i tak sobie przypomniałem o takim utworze i przy okazji przypomniałem sobie o zespole, który też ma rocznicę jakąś, ile? 30 też lat temu powstał w Wałbrzychu. Taki zespół o wdzięcznej, dźwięcznej nazwie Saigon. Tak, tak. I w dorobku tej grupy jest utwór zatytułowany Punk Rock leci dzień i noc. Saigon. Punk rock leci dzień i noc. No po tej popowej papce, która zalewa nas ze wszystkich stron od rana do nocy. To tak człowiek odżywa, słuchając takie stare czasy, ale jak to sympatycznie po latach brzmi. Saigon, to już poza nami, a ja teraz, tak jak obiecałem, kilka zdań o serialu, który będzie, myślę, robiony. W marcu planowane rozpoczęcie zdjęć Pistol. Taki tytuł będzie nosił ten serial. Oczywiście chodzi o zespół Sex Pistols. Telewizja, jedna z telewizji brytyjskich, wyprodukuje 6 odcinków. Scenariusz oparty na autobiografii Steve'a Jonesa, a więc gitarzysta zespołu Sex Pistols. Ta autobiografia nosi tytuł Lonely Boy, Tales from a Sex Pistol. No i jeszcze jedna, myślę, ciekawa uwaga, i chodzi o nazwisko reżysera, no bo to naprawdę jeden z najciekawszych reżyserów, twórców filmowych, Anglik Danny Boyle. To on stworzył Trainspotting albo Slumdog Millionaire z ulicy, nagrodzony Oscarem, jeszcze później Yesterday czy 28 dni później. No w każdym razie topowa postać wśród reżyserów, no tym bardziej ciekawi nas, jak to wypadnie, i te nazwiska aktorów może niewiele mówią, bo i tutaj będzie i Johnny Rotten oczywiście, Sid Vicious, Paul Cook, wspomniany Steve Jones, i dziewczyny pojawią się. No i dobrze. I z tej okazji ja Państwu przypomnę zespół The Professionals. Jak rozpadł się zespół Sex Pistols, to w 79 roku narodził się taki band właśnie The Professionals. Steve Jones i Paul Cook, dwa pistolety w składzie, jeszcze paru kolegów. No i parę płyt, i zespół, który 3 lata funkcjonował, od 79 do 82 roku, potem długa, długa przerwa, 5 lat temu odżył The Professionals. No a teraz przed nami utwór 1, 2, 3. Profesjonaliści. Tak, no Anglicy zawsze lubili te takie churalne zaśpiewy stadionowo-pubowe. The Professionals, Steve Jones, Paul Cook, Sex Pistols, no a to wszystko z okazji serialu, do którego zdjęcia mają rozpocząć się w marcu, jak wszystko dobrze pójdzie. No to teraz coś zdecydowanie bardziej nowego. Sprzed kilku miesięcy płyta Lament, tak nazywa się piąty album zespołu, to już mamy Kalifornię, to już jest Los Angeles, post-hardkorowe, punkowe, ale melodyjne, przyjemne granie, Tacci Amore, tak nazywa się zespół, no i bardzo zacna wytwórnia, Epitaph, która no, wielu wspaniałych artystów wydała. Utwór nosi tytuł Reminder, słuchamy zespołu Tacci Amore. Ten rok w Trójce, tak grają w Kalifornii, a jak grają w punkach, no to za chwilę się przekonamy. Punki, no urokliwa miejscowość, no niedaleko, kilkadziesiąt kilometrów od Częstochowy. Ja kilka tygodni temu opowiadałem o punkach, o tym miejscu. Tam świetnie grają punk rocka i wielokrotnie odbywał się festiwal punkowy, no bo jak nie w punkach, to gdzie? Miałem przyjemność tam kilkakrotnie bywać i z wieloma artystami spotykać się, no a przede wszystkim z zespołem Leśne Ludki. To jest właśnie z panek grupa, która wydała, no dosłownie świeżutka płyta, trzymam w ręku, Gorszy, z trzy znaki zapytania. Tak nazywa się ten nowy krążek zespołu, który grał No i w Jarocinie na festiwalu kilkakrotnie, bo powstał w połowie lat 80. No i na tej nowej płycie i goście się pojawili, zacni Melon z Prawdy, Młody z CDS-u, CDS-a i Konrad Wojda z Farbenlere, który zresztą wyprodukował ten krążek Gorszy. Dużo się dzieje na tej płycie, od czasu do czasu będziemy zaglądać do tego albumu, ale na początek chciałbym Państwu zagrać, bo to kontrowersyjne może być to, co teraz pojawi się na antenie, bo to cover. Cover Republiki. Od razu przypomniałem sobie ten koncert Republiki w Jarocinie, jak to się zaczynało, a potem co się stało dalej. A publiczność punkowa, Republika nie punkowa, a teraz punkowe leśne ludki w utworze Grześka Ciechowskiego. Odchodząc. Leśnych ludków, Gorszy, panki z miejscowości Panki. A teraz będą panki i bogowie. Gods and Punks, Monster Magnet. I'm a soldier. Oh, Esther Magnet z New Jersey, David Weindorf oczywiście w roli głównej i już Wyspy Brytyjskie, Birmingham, zasłużona orkiestra GBH. Już widzę zasłuchanego w te dźwięki Jerzego Kordowicza, który już grzeje swoje elektroniczne instrumenty, ale to po 21. Ja już Państwu pomalutku dziękuję. Magdalena Trzaska, Michał Jakubik, Marek Wiernik. Na koniec obiecany dezerter. Raz jeszcze bardzo optymistyczna piosenka. Zegar Zagłady.